شیو جریری رستو آیاتونو د دې آیات مبارکانه والی د آیات یوسل بلسم ن تر اخره پوری د دې ډیر فضائل راغلی. بعضی صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نبی علیہ السلام سفر تلیگلیو او دوران سفر کی ددید ویلو حکم ورتکڑیو. یو حدیث ذکر کرے دے چه صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وی چه منگا نبی علیہ السلام پیو جماعت و سریہ کی لیگلیو امونگ تے حکم کڑو چے سہر و ماخام دا آیاتو نوائے نو ایمونگ دا آیاتو نو لستل نو دا دیر غنیمت سرا صحیح سالم مونگ واپس رالو صحیح سالم و ایمونگ واپس رالو. دارنگ دادر تپرون تیرو چه دبائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ندا خبرن نقل چه اغی دبازی بیمارانو دپارا دا آیاتون بوی خاص کر پا غک کے بیورت لستلو چفکول بے او دا دیر لوی دا سوچ او دا فکر آیاتون دی. فرمائی افا حسبتم آیا گمان کوئی تاسو انما خلقناکم دا چی پیدا کلی ایما تاسو عبسا عبسا و بیکارا بغیر دس حکمتنا و انکم و بیشک تاسو الینا زمون طرفتا لا ترجعون را واپس بنکڑے شئی. تمام انسانانو تا اللہ رب العزت دا خطاب کئی چه آیا ستاسو دا خیال لگنی چه تاسو ما بغیر دس حکمت نا پیدا کری ای عبس میں پیدا کری ای. نو الہ العالمین فرمائی ما دا خپل انسانان عبس ندی پیدا کری او دے انسانانو پیدا کول بلا حکمت ندی بلکہ ددئی پا پیدا کولو کے لوے حکمت تے او دا اللہ دا خپل عبادت و بندگی رئی دا پارا پیدا کری او بس دا دی عبادت و بندگی رئی نا پس دی اللہ سرب ملاوی گی اللہ دا دی جوندن بارکی تپوس بکئی. نو پا دی اعتبار گولد آیاتو نا سارا و ماخام سڑے لولی دیتا پا دی آیاتو نو کی انسان تا دی خبری یاد دہانی دا چی آخر تصد پار پیدای تا دی دنیا تصد پار راغلے او دا غشان زی پزی نورو آیاتو نو کی مراغلی انسان توئی تو گرے عبس بیکارا دلوب و تماشو دا پارنے پیدا بلکہ ستا دا پیدائش یو ڈیر لوی مقصد دے لکا سور قیامہ کی ویو گورا یو کم دیر شما پارا کی سور قیامہ رازی باغے کم اللہ رب العزت وی ما تاسو عبس نے پیدا کی شپک دیر شم نمبر آیات کی اللہ وی اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ آيَا گُمَان كَوِي انسان أَن يُتْرَكَ سُدًى دَا چِ پریب خُدَيشِ دے دنیا کے سُدَا بِكَارَا سُدَا حَغَ چَاتَوَئِ مُحْمَل نَوَرْتَ سَامَرْوِي نَوَرْتَ سَنَحِ اللہ وَيْتَمَا بِكَارَ نِي پِدَا كَرَي بلکہ تاتزما اوامر و نواہی متوجی دی. ایحسب الانسان و یترک سدا آیا گمان کوی انسان دا چی پریب خودشی دے سدا بیکارا دے محمل و بیکار پری خودے نشی بلکہ دت دا اللہ دا طرفنا اوامر و نواہی برازی. نو دی آیات مبارکہ کی موئی افحسبتم آیا گمان کوئی تاسو اے مخاطبینو انما خلقناکم عبسا داگنی چی پیدا کڑی می ای تاسو عبسا عبسا و بیکارا او بلا حکمت پیدا ای یعنی استاسو پدی پیدا کولو کس حکمت نشتا وَأَنَّكُمُ بِشَكَتَاسُ إِلَيْنَا زَمُنْ تَرَفْتَا لَا تُرْجَعُونَ را واپس بنکڑے شیب. اللہ وی دا خیال او گمان لرے کئی گنے چیت دنیا کی عبس او بیکارا او بے حکمت پیدائے بلکہ استاپ پیدا کولو کی دا اللہ دیر لوی حکمت لرے. اس وی فتعال اللہ الملک الحق اوچت لا الہ الا ہو نشت دے بلہ سوک حق دار دا بند گئی حق دار دا عبادت اللہ مگر دغیو اللہ دے بلد عبادت د بندگئی مستحق ما سوا د اللہ ننشتا. رب العرش الکریم رب دے دا عرش عزت من رب العرش الکریم رب دے دا عرش عزت من او عرش سرے دا کریم صفت راڑو داد اللہ پا مخلوقاتو کی پٹولو کی لوی مخلوق دے کریم کلپ مانا دا خیستم رازی رب دا عرش کریم دے یعنی دا عرش خیست دے رب العرش الکریم پالن کے دے دا عرش عزت من. او پرون تاسو تطیر جداغ مبارک آیاتو ندی چے عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ آخیر نئی خطبہ وی نو دے پکی ویلی او دے ویلی چو گورا خلقو تاسو عبس او بیکار اللہ نے پیدا کری بلکہ ستاسو پا پیدا کی دو کی در رب العالمین دیر حکمتو نے دی. نومر ابن عبدالعزیز رحم اللہ آخیر نئی خطبہ کی دا ویلی ابن کثیر دلتا ذکر کری یو خوی داویلی چی عرش سرے دا کریم صفت ذکر کو دا تمام مخلوقات دا پارا چرت سشے دا عرش دے تمام مخلوق بانے دی عرش دا سے ہاتھ کڑے لکا یو قبا او دارنگی یو گمبت چی پاغ چت بانے احاتھ کڑی تمام مخلوقات بانے دا عرش احاتھ دا. ابن کثیر وی دا کریم دا پمانا دا حسنن امراضی یعنی رب دا عرش دے الکریم دا سے عرش دے چا خیست دے. ابے ویلی اخیرنی خطبہ چے عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ ویلی و خلقو تا ناغداوا دا اللہ حمدی ہوئی او اللہ بانی سنا ہوئی بے ہوئی اما بعدو ایوہ الناسو انکم لم تخلقو عبثا وید حمد او د سنا نپس اے خلقو بے شک تاسو اللہ عبس او بیکارا او بے حکمت نئی پیدا کری ستاسو پیدا کولو کی اولوی حکمت تے ولن تترکو سدا او تاسو بیکارا پر خودے نشی چتا اللہ دمر پا تمام مخلوقاتو کی افضل او خیستا او بہتر پیدا کی او تو دنیا کی با بیکارے نتال دا اللہ وامر متوجیری چی دا سی دا سی بکے او دا اللہ نواہی متوجیری چی دا سی دا سی بنکے وَإِنَّ لَكُمْ مَعَادًا او تاسو دا پارا دا واپسی او زیشتا عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ وی او ينزل اللہ فیه للحکم بینکم اللہ بدخل شان عالی مطابق نزول کئی د فیصلے کول د پارستا سپمنس کی ستاسو پمنس کی رب العالمین با د فیصلے کول د پار نزول کئی او ستاسو پمنس کی فیصلہ ب کئی بے او فرمائل فخاب و خسرا فخاب نا مراد دے و خسرا او تاوانی دے او بدبخت دے عبدن اغا بندہ اخرجہ اللہ من رحمتی ہی چی پرز دے قیامت بے اللہ دے خپل رحمتنا بارو باسی دارنگی ہرا محروم بے کی داغ جنتنا چی داغی پلن والے دا اسمانو نو دزمکو نلوے دے بے او فرمائے لم تعلمو انہو لا یامن غدن الا من حذر ہذا اليوم وخافہو وی تاسو لپت نشتا چې سبا پرز د قیامت به په امن نی مگر هغه څوک چې نن په یره دی. سبا پرز د قیامت به هغه څوک په امن وي چې نن هغه په یره دی. دا الله او دا الله د حبیب د مخالفت نه یریږي، دا الله او دا الله د رسول د نافرمانو نه یریږي، د خپل خاتمه نه یریږي. الم تعلموا انه لا یامن غدا الا من حذر هذا اليوم. ویتا سو پوئی گئی نا سبا پرز د قیامت پامن بنی مگر آغا سوک چنن یریگی. وباع نافدن بباقر، او آغا سوک با پامن وی چی آغا دا ختمی دن کے شے نن خرس کو باقی واغست. زکر دا دنیا ختمی دو علا دا اللہ وی ما عندکم ینفدو وما عند اللہ باق. اے زما بندگانو دا ستا سو پلا سنو دستر گڑوان دی چی سدی دا تمام فنا کی دو والے او در رب کریم پا دربار او جنت کی چسدی اغام شری. وباع نافدن بباقر، سباب پامن آغسو کی چی اغدا ختمی دن کے شیخ حرس کو باقی واغسو. وقلیلم بکسیر، او سباب پامن آغسو کی چی دا لگی ورکو دیر واغسو. زکر دا لگ شیده او پا لگ لگ شیب سبا اللہ سمرس ورکے. تاسو لپرون تیر شل چ اللہ ب جنتیانو توئی چھ جنتیانو تاسو دنیا کی سمر وقت تیر کڑو نئی بو اللہ یو رز و یا نیما وئی بتاسو سمر نیک بخی چ پ یو رز او پ نیما رز بانی مو زما رضا ونگی او گٹلا او زما رحمت او جنت مستحق شوی او بیا ب جہنم یانو توئی جہنم یانو اے کافرانو دنیا کی مسمر وقت تیر کڑو نئی بو اللہ یو رز یا نیما رز نو وئی بتاسو سمر یعنی بدبخت ہوئی چی پا دمر لگ وقت کی مزما غضب او قہر داغی مستحق شوئی او دا جنت نا محروم شوئی. او بے او فرمائل وقلیلن بکثیر وخوفن بامن، سباب پامن آغسو کی چنن آغ پا یر سرامن واغسو. الا ترونا من اسلاب الحالکین وسیکون من بعدکم الباقین حتی تردون الی خیر الوارثین. وی تاسو گورینا چی آغا کمڑشوی دی دا آغای دا شاگانو نے تاسو پیدا کئی، تاسو با مڑکی تاسو نپس بنور پاتیش، او تاسو با واپس شای غزات تا چی آغا پا طول وارثانو کی غرد، او طول عرص بچال میراث کی پاتی کی. وللہ میراث السماوات والارض. ثم انکم وی بیا تاسو، داد عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ دا عمر اخیرنی خطبہ دا، وی تاسو فی کل یوم تشیعون غادیا ورائحا اللہ عز و جل، تاسو کی طول سار و مازیگر اللہ طرف تروانی ہے. نسوک نیٹا پورا کی او داغ عمر ختم شی نتاسو لار شی حتی یغیبوه فی صدع من الارض، وی پیو کند کی دزمکی چی قبر دے پاغی کی تاسو پٹ کئیو غیب کئی، او داسی قبر فی بطن سود عن غیر ممہد ولا موسدا، نول بستر غڑولی شی او نپکی بالخوی بلکی پخارو کی کی دے. قد فارق الاحباب و باشر التراب، خارو کی دفن کئی آغا دوستان پریزی، خپل والدین، خپل بچی، خپل بی بی، خپل دوستان، و باشر التراب او داغ د خاور سره ملاوش. و واجه الحساب، او غد حساب کتاب سره ملاوش. مرتهن بعمله، او خپل عمل گرفتار وي. زکه وی دا قبر د خپل عمل صندوق دی، لکه اوس نه سراډیو صندوق کیه چې نو خوچ ورته لرکه اغه سبب پکې پراتی سچ پکې تایخي. علماء لیکلی القبر صندوق العمل، دا قبر د خپل عمل یو صندوق دی. غنی عما ترکا فقیر الى ما قدما، د چې سپریغی داغه نه بے پروا دی، پاغه محلات او بنگلو او جیدادونو مالونو کار نی، او دے محتاج دی غس چړوان دی. دیو جن یو حدیث پاک کراغلی وای کله یو سړی مرشی او دا ګور عام زمغه مشاهدم دا سوچ کوي، نو وی انسانان وی یرسی پریخن، او ملائخ پل منس کی وی وی سی مخ کی لیگلی، عام داسی سوک مرشی وارو وارو بچی پاتی شی، نو خلقو سرے دا بچو او دا بی بی داغا کنڈی بی بی او دی اتیمانان و بچو فکر وی، او دا غغمی چا سر لیچر دے با دی قبر کی سکے او یرا بچولے سے پریخ نو ملائک وی دلوان دی سے لیگلی او انسانان وی یرا سشے پریخے دے نو دے دے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ وی دس چے فریخ ان نغین بے پروا دے او کمی لچے مخ کی ور روان دے غیت محتاج دے وی فتق اللہ قبل انقضاء مواسیقه ونزول الموت بکم وی دا اللہ نو یری گئی مخ کی دنیٹی ختم دونا او دا مرگ درات لونا دا آغا خیرنی خطبہ وا او چونکہ ماتا اس تو ہوئی چی دو دنیا دا عدل او دا انصاف نڈک کرے ہو سم جعلت ورف ردائی علی وجیہی او بے سادر راواغ اس تو پمخ کی خو فبکا و ابکا من حوله نخفلیم سخت جڑل او ناس تے مجمع ٹولو جڑل دا دا عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ آغا خیرنی خطبہ وا او د دې آیات په مناسبت سره ویلې وا افحسبتم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون الله وی آیات تاسو خیال او ګمان کوي چې ما غنه تاسو به حکمت او به کار پیدا کړی وي وانکم الینا لا ترجعون او تاسو به مونږ طرف ته کني واپس نشئ دی وجنه ګوره اعمال نیک او اعمال کی تلوار پکار ده قرآن کی او مستقل آیات تے پسور انفال کی اللہ وی گورے عملو کئی وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ کل سڑے پا عمل کی تاخیر کئی نو اللہ دا دا عمل پا منز کی پردہ جوڑش پا مرگ مرشی خدا غا عمل توفیق لملو نش دیو جن پا عمل کی تاخیر ندے پکار خپل ظاہر باطن سیرت او صورت معاملات او اخلاق فزان رحم پکار دے او داد قرآن و سنت مطابق کول پکار دی افحسبتم انما خلقناکم عبسا آیا تاسو گمان کوئی چگنی ما تاسو پیدا کری عبسا دلوبو دو پارا عبسا بیکارا عبسا بلا حکمتا وانکم الینا لا ترجعون او تاسو بگنی مونگ طرف ترا واپس نکلے شئی فتعال اللہ الملک الحق اچد دے اللہ چے بادشاہ دے پا حقا لا الہ الا ہو نشت دے بلد عبادت و دے بندگی رئی مستحق الا ہو مگر دغیو اللہ دے رب العرش الكریم او رب و پال ان کے دا عرش خیستا و عزت من دے اس فرمائی ومن یدعو حرغ چاچ روبللو اور آمدتکو مع اللہ سرد اللہنا الہن معبود آخر بل رب کریم موجود دے او دے دا عقید لری چ اللہ حاضر و ناظر دے او ما سے واد اللہ نہ بل چاہتا فوق الاسباب دے را بلل کئی لکن اپوہان شہیدان اولیاء بزرگان را بلی یو گرد اسباب دے لاندی مدد غختلی دعا غختلی ناغو پا شریعت کی جائز دی ذوالقرنین رحم اللہ وی اعینونی بقوہ ما سر پا مٹو مدتو کئی نزب استاسو دے یاجوج ماجوج پا منز کی دیوارو خیجو انبیاء علیہ السلام دا اسباب نلان دے مدد گفتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویلیو زد اللہ دین طرف تا خلق رابلم من انصاری الاللہ زما امداد بسوکو کی پا دعوت الاللہ کی او ما سر بسوک مرگریشی اسباب نلان دے دا مخلوق نا مدد گفتل دا غینا قرص کول سوال کول دا جیز دے یو فوق الاسباب دے چی اولی او شہید او بابا اغا وفات تے او تور توی چی رو رسی گی او را مدد چی او ما تب بچی را کے ما نب مصیبت لری کے زما بیڑا برو باسی اللہ وی ومن یدعو مع اللہ الہا آخر ہر اغا چاچ رو بللو سرد اللہ نا چی اللہ موجود دے حاضر او ناظر دے الہا معبود آخر بلسو لا برہان لہو بھی نو نشتا دے دلیل دے دسر پدی خبرہ دیکھ غیر اللہ را بلی یا رسول اللہ یا بابا یا علی یا بل چاہتا وی چرا مدد شے نو کدے وی جما سر دلیل دے دا جائز دی اللہ وی لا برہان لہو بھی دسر پدی خبرہ دلیل نشتا او دغشان آیاتونا چے پشرک او دے غیر اللہ پرا بللو دلیل نشتا تقریبا قرآن پاک کس کم و زیاد دیر شیاتونا رازی لا برہان لہو بھی نشتہ دے سے دلیل دسر بھی پدے خبرہ نو ایکلے چھ دلیل نشتہ دے بھی دلیل غیر اللہ را مدد کئی وی فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ بیشک حساب د دبه د خپل رب سره ی الله به سره حساب کوي. او علماء تفسیر لیکلی وای دی له کی داونه وی چې دل بسی وای چون کی د الله حق ضایع کړي دا الله د توحید مخالفت کوي د سره با الله حساب کتاب کوي یعنی سخت سزا ور کوي. آخر کی او فتوا ذکر کوي انه بیشک شان داده لا یفلح الکافرون کافران کامیابی کی نہ کافر دی آیات کی چال ہوئی چی فوق الاسباب ما سے واد اللہ نا پہاجتن و مصائب کے بل چاہتا ہوئی چی رو رسی گی اور مدد چی. اگر دا دا سورت اول او آخر در سر راجم اکل دا سورت اول کی سوے لیو سورت چی کل شورو کولو نو دا سورت پہ ابتدا کی ویلیو قد افلح المومنون ایمان و توحید او صحیح عقیدے والا کامیاب دی قد افلح المومنون مومنان کامیاب دی نو پاخر کی وی لا یفلح الکافرون مشرک او کافر چی غیر اللہ را بلیا گرے کامیاب نرے تالک آغدیر بنگلے او محلات او دنیا کی اقتدار او وزارت خکاری خو کامیابی پا ایمان دا قد افلح المومنون او دلتا وی انہو لا یفلح الکافرون مومنان کامیاب دی او کامیابی دا دنیا کامیابی نہیں آدھے کامیابی دیتا وی چی او سڑے اللہ دا جہنم دا اور نبج کی او جنت تے وردن نکی انہو بے شکشان دا دے لا یفلح الکافرون کافران کامیابی گی نا کافری چاہتا ہوئی چی غیر اللہ را بلی اگر دا غیر اللہ را مدد کولو لکل قرآن پاک کفر وی کل ورت ظلم وی او کل دیتا شرک وی لکتا اس سورہ یونس کی تیر شلو گر دا سورہ یونس یو لسم پارے اخر غیر اللہ را مدد کولو تے ویلی چی دا ظلم دے دا سورہ یونس یو لسم پارے پا آخر کیوں گو رہی اللہ خپل حبیب توئی او ہر انسان او خپل بندے زان تا مخاطب کرے او ورتا فرمائی آیات گو رہی یو سل شپگم دی یو لسم پارے اخر سورت سورہ یونس او آیات گو رہی یو سل شپگم فرمائی ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک ولا تدع مرا بلا مرا مدد کوئے مخاطب من دون اللہ ما سواد اللہ نا ما حاغ چالرا لا ينفعک چتا لفید در رسول نشی ولا يضرک او ندر نظر رو تکلیف و مصیبت لری کولشی فان فعلت کچری داس دیوکل ما سوا د اللہ ند فوق الاسباب بل چاتو چرو رسی گرا مدد شی فانک اذا من الظالمین نو بیشک ایبت پد اوخ کی د ظالمانو نا اول غیر اللہ مرا مدد کو وجه صدا و یمسسک اللہ بدر کچری ورسوی تا تے مخاطب اللہ بدرن س تکلیف س مصیبت س بیماری فلا کاشف له الا هو نو نشترے سوک لری کون کے ددغ مصیبت الا هو مگر دغیو اللہ دے و ایورتک بخیرن او کستا بارک اللہ ارادو لری دخیر فلا راد لفضلی ہی نو نشت دے سوک واپس کو ان کے داغ دا مہربانی نو غیر اللہ و اسل را مدد کے دیدے کی ورت ظلم ہوئی پا دی آیات کی ورت کفر ہوئی او کل دیتا شرک ہوئی کل دیتا سوئی شرک ورت ہوئی او نن کدا سوک نہ تسلیم ہے جدا شرک و کفر دے نو زن کا دن کی ببیا پخفل تسلیم کی لکہ یو آیات گو رہی دی سورہ آراف اتم پارک کی سورہ آراف گو رہی کم سڑے چی غیر اللہ را مدد کئی نو زن کدن کی بخپل اقرار کئی چی آو دا عقیدہ دا شرکوا دا عقیدہ دا شرکوا بیا با بخپل آ خبر سکئی تسلیمی بے آیات مبارکو گو رئی وم دیرشم اتم پارا دا سور آراف دے فرمائی فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبن او کذب بی آیاتے وم درشم آیات تیتم پارد سورت دی سور آراف فمن ازلمو نشت دلوی ظالم من داغ چانا افترا علی اللہ کذبا چی جوڑ کری دی پا اللہ بانے درو او کذب بی آیاتی یاد درو نسبت کڑے دی آیاتنو دا اللہ تا اولائی کدغ ظالمان چی دا غیند لوی ظالمان دنیا کی بل سوک نشتا ینالهم نصیبهم من الکتاب اگر دی کی دیو شبی ظالم کئی کلے سڑے لو ظالم دے و کافر دے نہ دا مومن تلواری وی دے اللہ را نسولی نا اللہ وی خبردار کلوی ظالم دے وچے ما سمرد دا پا تقدیر او پا نصیب کی رزق و عمر لکلے نو یہ مومن کت تنگی او پا خوشالیا بدے تھی رہی اولائک ینالهم نصیبهم من الکتاب دا ظالمان کافران مشرکان ینالهم حاصل وی بدوی رسیگی بدوی تا نصیبهم اغا برخا دا رزق و دا عمر دوی من الکتاب اغا چی اللہ ورت تقدیر کی لکلی دا تردی چی دا عمر و رزق بے یوزل ختم شی حتی اذا جاعتهم رسولنا تردی چی رابشی دوی تا فرشتی زمونگا یتوفونهم وفات کوی بدا مشرکان و کافران قالو ننا فرشتی بورت زن کدن کی وائی اے نما کمزے کی دیا غا چرت دیا غا کنتم تدعون من دون اللہ چی وائی تاسو چی تاسو برا مدد کولو را بلل بمو ما سیوا دا اللہ نا اغا تا چی بورت وی پنی کئی رو رسی گرا مدد شوی غسشول قالو دا مشرکان بورت وائی دولو عدنا اے اللہ رکشل زمونا غائبشل زمونا وشہدو او گواہی بو کی دا مشرکان علی انفسهم فخپلو زانونو باندے انہم کانو کافرین چی بے شک او دی کافر چی غیر اللہ را بللو را مدد کولوے پخپل بزن کدن کی پزان بارکی ہوئی وشہدو علی انفسهم انہم کانو کافرین نو دے دیکی موئی انہو لا یفلح الکافرون چان دارے نکامیابی گی کافر وقر رب غفر او آئے اے زمارب بخنو کی ورحم او رحم کی دادا اللہ حبیب دو امت دا پار دعا غواری اے ربا بخنو کی زما امت تا ورحم او رحم او کی زما پا امت وانت خیر الراحمین او تی غرد رحم کو ان کو نام او دا یہ وجیب دعا وچ اللہ بندگانو تا تعلیم ورکو دیو جن قرآنی دعا گانو سر دعا غختل پکار دی نو دا سوائی رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین او دیو ایک انشاءاللہ حدیث بذکر کو دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تیوی قربان ما تا خدا سے دعا و خیا چیز دا مصف آخر کی اغا دعا کو لدہ دی آیات دا مفہوم مطابق ورت نبی علیہ السلام دعا و خولا چیتو آیا اللہم ربنا انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انتا فاغفر لی مغفرتا من عندک ورحمنی انکا انتا الغفور الرحیم ناغا حدیث میں انشاءاللہ سبا ذکر کو صلی اللہ تعالی دا سورت مبارکہ سور نور دا قرآن پاک دا سورتنو دا ترتیب لحاظ سرا سلی رشت